Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvordan skal den danske direktør drive sin virksomhed og organisation til vækst og succes i 2020? Hvilken personlighed og hvilke værktøjer kræver det, og kan den danske administrerende direktør lede, så er det batter på bundlinjen. Velkommen til 55 minutter i selskab med Pernille Hippe-Bruun, forfatter til bogen On the Move, Lessons for the Future from Nordic Leaders, mange år i virksomhedsrådgiver PT for den danske unicorn-virksomhed Tradeshift, og Asger Stenholt, i en bred befolkning nok mest kendt som musiker i bandet Big Fat Snake, i erhvervslivet kendt for at udvikle autentiske ledere. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak. Tak. Vi har 55 minutter foran jer, inden vi kaster os ud i ledelse og ledelsesværktøjer, og hvordan virksomhederne skal klare sig i den her mere og mere fragmenterede verden, hvor vækst hænger som en hammer hen over dem hele tiden. Så siger jeg bonsoir, monsieur, til dig, Lars Persson. Good morning. Godt. Vi har en travl regnskabssæson foran os. Du har fingeren på pulsen. Du får lidt tid til at tage den, men jeg kan sige, at det er nu det, jeg er ude med tal her til morgen, der skuffer. Nede med 3%. Ej, det rettet sig lidt. Det går stærkt på markedet. Det går stærkt på markedet. Ja. Det har jeg efterhånden lært. Nuvidien ude med tal, og den stiger. Hvor 20%. 20%. Ja, det er også, fordi jeg har indgået samarbejde med nogle kineser og amerikanere. Og det går godt. Det flyver det ud af. Måske. Det var en cliffhanger. Vi vender tilbage til jer to. Asger Stenholt, Pernille Hippe-Bruun, velkommen til. Tak. Igen. Ja, igen. Asger Stenholt, hvorfor har de danske virksomheder brug for dig? Det er fordi, at der findes virksomheder, hvor pick-up'en kører i den samme rille hele tiden, og der er brug for, at den får et puff, eller vi får lidt støvet ud af rillerne. Og det kan jeg hjælpe med nogle gange, og det kan musikken især hjælpe med. Dermed har du også afsløret, at musikken er en af de værktøjer, du bruger. Det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Pernille, hvorfor er det, at du rådgiver ledere? Jamen det er, fordi jeg gerne vil være med til at skubbe på dagsordner. Så det har altid været en hjertesag for mig, at vi kan komme til at skubbe dagsordner i den rigtige retning. Og siden 2005, hvor jeg var med til at stifte Resonans, som havde været kørende på det tidspunkt med 3 mennesker i et stykke tid, og vi så vækstede den lille biks til godt og vel 16-20 stykker, da jeg forlod dem i 2010, der var vi med til at skubbe på, hvordan man driver forandringer i store organisationer i Danmark og udlandet. Og det er jeg stadigvæk med til. Det har jeg været meget glad for at kunne lige fra starten af. Og PT har du altså travlt i den danske unicorn Tradeshift, der åbner kontorer over hele verden. Hovedsædet i USA har I, og I har fuld gang i den i Kina. Hvad er det danske, den danske ledelseskultur har at bidrage med, når vi taler og ruller os ud i resten af verden? Vi har rigtig meget at byde ind med. Altså, nu skal vi forhåbentlig snakke lidt omkring ledelse i dag, og hvad det er, vi kan derfor, i den nordiske region, ja. Og hvad det er, vi har kunnet også fra starten af i forhold til at præge dagsordner. Og noget af det, vi kan, det er jo blandt andet, at vi kan præge dagsordner i forhold til bæredygtighed, og at vi meget tidligt var med til at byde ind på FN 17 bæredygtighedsmål. Og der har vi altså nogle store danske organisationer, som virkelig har vist vejen. Ikke bare danske, men nordiske i det hele taget. IKEA med deres inklusionspolitik osv. De var nogle af de første til at gå forrest med det. Mm. Så i forhold til at kunne sætte dagsordner og præge, hvordan virksomheder skal udvikle sig, og hvad de skal være med til at gøre for verden, der har vi været frontløbere. Og Tradeshift, vi har en ledelsesfilosofi, som er stærkt inspireret af, at vi har 3 founder, der er fra Danmark. Så selvfølgelig så kommer vi også til at afspejle det i vores ledelsesfilosofi og den måde, vi ønsker, at ledere rundt omkring i verden skal lede på. Fordi vi tror på, at det kan rykke noget bestemt, når vi laver et innovativt miljø, hvor folk de kan byde ind med deres idéer og bliver bedt om at deltage i hackathons og være med til at udvikle på forskellige nye måder. Meget med det, Pernille Hippe-Bruun, men du er fuldstændig ret. Du talte lige ned i de 2 store temaer, som fylder hos den administrerende direktør, der er nemlig digitalisering. Der er selvfølgelig også vækst i det ordnet, og så er det også klimadebatten selvfølgelig, hvor vi har FN's verdensmål, SDG'erne, som jo er blevet det helt hotte, især det seneste år. Mere om det, fordi det hotte lige nu, Lars Persson, det er ikke dig, det er markedet. Så tag os lige... Ja, men apropos Nordea, så skuffede det jo pænt, eller det var en kæmpe overraskelse, at der kom en kæppe hjul. De har haft en stor nedskrivning her til morgen, og det er med til at trække regnskabet i minus. Et minusresultat på hvor meget? 3 milliarder? eller deromkring, eller piske en stemning i vejret? Det tror jeg nok. 332 millioner, så skal vi ikke bare holde os til det. Men det er jo i euro, så hvis du ganger op, så får du nok det omkring de der milliarder, som du står og råber op om. Hvad hedder det nu? Og det kommer jo rimelig meget bag på markedet, fordi i øjeblikket har vi jo en konverteringsbølge i Danmark, som ruller afsted, som holder hånden under alle de små og mellemstore banker ellers i Danmark, og har været med til, at de er opjusteret. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det egentlig er gået dårligt rundt omkring. De har haft bedre gebyrindtægter, og posterne på markedet, altså de sidder jo og handler for egen regning, det er jo også gået nogenlunde, men det er faktisk, at man tager nogle store nedskrivninger af noget IT, og så har man måtte sige farvel til nogle folk, som man har givet nogle pæne gyldne håndtryk, sætter sådan ud. Det ser ud som, der er sat 1,5 milliarder kroner af til fratrædelsesordninger. Ja. Ja. Det betyder jo, at der er nogle mennesker, der skal sige farvel, og vi ved ikke hvem det. Og hvor mange. Så det er jo måske den helt store udfordring det næste stykke tid. Samtidig er der også kommet en ny direktør på broen, og det ved vi jo, at når der kommer sådan nogle svende på broen, så finder de altid skeletter i skabene, og om ikke der har været skeletter nok i banksektoren med hvidvaskning og alle mulige andre ting, Panama-papir, så er der nok nogen, man kan måske rydde op i. Vi har jo længe diskuteret, eller man har diskuteret i hvert fald, om hele fusionen i gamle dage mellem de store svenske banker, der fusionerede ind i Nordea og danske banker, om de fik egentlig ryddet op, hvor man var hård i danske banker at sige, at det var deres IT-system, der overlevede Provinsbanken og Handelsbanken, og hvem de nu ellers er fusioneret med. Så det er det, der er udfordringen. Nu er det ikke en svend, det er en Frank Vang Jensen, der har sat sig i spidsen for Nordens største bank. Men han havde jo faktisk annonceret, da han trådte til, at nu skulle der skæres i omkostninger, og deriblandt også i de her... Er det en godt 29.500 ansatte i Nordea? Altså, det er vel ingen overraskelse, herr Persson? Det er det ikke. Måske er det bare beløbets størrelse, der har chokeret markedsdeltagerne, og så også, at man nedskriver IT med så meget. Det er det, der driller i øjeblikket. Ligesom at mit IT-system driller i øjeblikket, så det er ikke kun hos Nordea. Så jeg kan ikke lige se, jo, den er nede med 2,2% i øjeblikket. Så sådan det, ja. Kan du regne min næste spørgsmål ud? Det var noget med Norwegian, tænkte jeg, eller hvad? Eller... Jeg tænker, skal vi så samle op i nu det her? Nej, det, altså, jeg har slet ikke været glad for banker, og nogen har jo købt ind på, at det skulle være en udbyttebank, men jeg tænker, hvis man skal i gang med at rydde op og skære og omkostninger, så tænker jeg også, at man måske lige holder hesten lidt med udbytter, fordi at der kommer flere krav om, at man skal have øget kapitalgrundlag som bank. Der kommer flere MIFID-regler, som så hedder nogle andre sjove ting, men lad os bare kalde dem MIFID for ligesom at være i loopet. Der kommer flere krav om, at de skal være polstret til eventuelt en ny nedtur, og vi har jo allerede set de første analyser, der siger, at der er mange eller en del af bankerne, der ikke vil kunne klare den næste nedtur, så det ser ikke så sundt ud på den korte bane, synes jeg. Banker? Nej tak. Så lad os flyve et andet sted hen, hvor det går rigtig godt, åbenbart. Det er hos Norwegian. Ja, og nu kan jeg ikke lige få den frem på skærmen i øjeblikket, men den var op med 20%, og det er jo, altså i sidste uge var det jo, at JetBlue indgik med en aftale med. Norwegian har jo fløjet lidt alene, sådan uden nogen partner, og ikke rigtig nogen ville holde dem i hånden for, så håbede man på, at der var nogen, der ville købe dem. Det er ikke rigtig sket, men så startede man et samarbejde med lavprisselskabet JetBlue i USA, og nu ser det ud som, at kineserne er på banen, hvor at man kan få lejet nogle af de her mange fly, man har købt. Man har jo måske nærmest forkøbt sig, men sammen med China Construction Bank Corporation har man indgået et eller andet samarbejde, hvor man har mulighed for at få leaset 27 Airbus fly afsted. Så på den måde kan man sige, at man spiller bolden ud af egen zone, og man hænger måske ikke på de her mange leasing-omkostninger. Og så går det også lidt bedre i Norwegian, end man havde set tidligere. Så ja. Har du de samme følelser omkring luftfartspraksen, som du har omkring bankerne? Det har jeg faktisk lige for tiden, ja, desværre. Så nej, tak til luftfart, fordi der er alt for meget konkurrence. Og selvom oliepriserne er faldet, så ser vi stadigvæk, at der er kraftig konkurrence. Og selvom vi har set et par konkurser i branchen, så er det ligesom om, det stadigvæk bare er overkapacitet. Og får vi så nu den her flyskam ind, som vi ser svenskerne jo virkelig lider af i øjeblikket, ser indrigsflyvningerne måned for måned blive mindre. Selv nu her, da forretningsfolkene kom tilbage, er indrigsflyvningerne ikke steget i Sverige. Så det, jeg tror, det er noget, vi ser i fremtiden vil måske slå mere og mere ind. Så nej tak til luftfartsselskaber og Hellers. Skal I til at investere i nogle jernbaner? Det kunne være en god ting. Vi har jo prøvet i Danmark, det er jo bare ikke rigtig lykkedes, den der nye fugleflugtslinje, der kører ikke så mange tog, så vi må håbe, at når andre investerer i nye baner, at de er lidt bedre til det, men det kunne man godt gå hen og kigge lidt på tog. Der er nogle solide selskaber, i hvert fald i USA, der kører. Det kører solidt, ligger godt på skinnerne. Yes, yes. Det vil sige, det er de to selskaber, der stikker ud i dag. Det er altså Nordens største bank, Nordea, og så er det Norwegian oppe i Norge. Vi har to andre danske selskaber, bare lige sådan hurtigt, Persen. Det er forsikringsselskabet Top Danmark, og så er det NNIT. Ja, Top Danmark er ikke tækket ind endnu, men NNIT klarer sig lidt bedre. Der var jo chokket, at deres moderselskab, kan man sige, dem der egentlig puttede dem på børsen, og der hvor det der NN stammer fra, nemlig Novo Nordisk, jamen de cuttede jo lidt forbindelserne og sagde, jamen vi vil ikke have de gamle kontrakter, vi går ud og finder nogle andre at lege med. Der er ligesom om, at nu har man fundet melodien igen i NNIT, og jeg kunne se i hvert fald lige da aktien startede, at den var oppe med en 2-3%. Jamen du kan ikke se noget på skærmen, fordi at Nordnet har det lidt halvdårligt. Jamen, det er ikke dig, der ikke kan se noget. De har det bare lidt halvdårligt på markedet her til morgen, eller de er, jeg ved ikke, om det er min maskine, eller om det er dem, der har lidt det. Det er også fuldstændig vildt. Ja, den er oppe med 2,3%, da jeg sidst kunne se noget på min skærm, så ja. Kunne jeg så tillade mig at sparke dig hen til Nokia? Vi har jo talt en del om Nokia, ja, Ericsson, svære, i forhold til den her 5G-bølge, der jo er vores næste motorvej ud i fremtiden. Mm-hmm. De er også ude med regnskab denne morgen. Hvis det her det er et rigtigt billede, så ser det ud som om, at aktien er nede med 22%, det må jeg lige konferere i et andet system. Så jeg skal lige, inden jeg... Det må vi lige finde ud af. Det må vi lige finde ud af, ja. Og regnskabssæsonen er altså så småt sparket i gang herhjemme. Den har kørt løs i USA i et stykke tid. Mm. I går der fik vi regnskab fra Tesla og Microsoft. Ja. Der begge er overrasket positivt. Microsoft. Jeg har fri 5 dage. Jeg kan næsten ikke være i min krop eller min stemme. Microsoft uden regnskab i går, og de tjener altså penge med deres cloud-business. Det er ikke overraskende. Mere overraskende var det, at Tesla kom ud fra deres tredje kvartal bedre end forventet. Mm. Der var forventet et underskud. De kom altså ud med et plus. Samtidig med, så kunne de også sige, at de forventer at levere de her 360.000 biler. Elbiler i 2019, som de har lovet. De har gang i deres kinesiske fabrik, og de forventer, at deres Model Y bliver leveret sommeren 2020. Og der har man jo noget at glæde sig til, når man nu starter op, fordi at det ser ud som om, at i eftermarkedet steg Tesla-aktien omkring 20%, så der er noget at glæde sig til, når markedsdeltagerne, og det er jo egentlig, vi også har været sådan lidt efter og været, jamen kunne de egentlig komme med en profit, så det kan jo godt være, at vi har fået spark over skinnebenet og gjort til skamme, men i hvert fald kommer den op i 300, og det betyder, at den her faldende tendens i aktien er brudt for på den korte bane. Og så var det jo så, Apple, de lavede en ny rekord i går, endte i 243, og det vil så sige, jamen de rundede jo et nyt milliard cirkus, en markedskapital på... Ja, det kan jeg slet ikke sige. 1000 milliarder amerikanske dollars, så ja, det går jo godt for, hvis man er Apple-aktionær, kan man sige. Så på trods af, at vi måske køber lidt færre telefoner, så tror vi stadigvæk på casen. Det eneste, jeg lader med til at lade mærke til i Tesla-regnskabet, det var egentlig, at de havde nedgang i salget for første gang siden 2011-2012, må det være. Det var så lige et lille arbejde. Gode toner for amerikanske regnskabssæson i aften. Der får vi altså Amazon, Twitter og Visa. Har vi ikke også et rentemøde i Europa? Eller det må være Draghi's sidste? Det kan du godt bilde mig ind. Det der har det jeg lyder, som om vi er lidt ligeglade med det. Jo, men altså, han har jo lovet, at han har alting klar, og lige meget hvad der sker, så skal han nok hjælpe os. Fejre. Yes, og om det så er nye obligationer, eller hvor han så skal finde dem hen efterhånden, fordi han køber jo en stor del af obligationerne i markedet forvejen, så skal han nok gå ud og købe nogle flere, så han kan kaste lidt helikopterpenge ud til os. Og så har vi altså rentemøde i den amerikanske centralbank her. Er det næste uge? Nu stiller du sådan nogle hvem hvad vores spørgsmål. Jeg kan ikke. Jeg følger ikke så meget det der. Jeg er mere på aktierne, så den må du. Så fortæl mig bare her til sidst, hvad er godbiden denne morgen? Kan du følge med? Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi det systemet ikke rigtig vil, som jeg vil, så du må spørge mig om 10 minutter. Det gør jeg. Det er Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard. Du er velkommen i klubben som altid. Der er du på vores SMS. Der hedder 42 600 24 7. Vi er selvfølgelig også live på vores Facebook-side. Der kan du sige hej til Pernille Hippe Bruun og Asger Steenholt, som jeg har med mig i studiet. Vi skal tale om ledelse her om ganske få minutter, men ellers den direkte linje her ind til mig, det er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Det er tiden, hvor de danske virksomheder med store, de kigger fremad, fordi vi investerer jo ind i forventningerne. Og for at drive en virksomhed fremad, så skal der god ledelse til. Asger Steenholt, hvad er der sket med den danske direktør her gennem de sidste 10 år? Jeg tror, at der er sket alt for lidt, egentlig. Og det, som jeg savner, det er at se noget troværdighed og se noget autenticitet. Se hele mennesker stille sig op og kunne mærke, at her er et helt menneske, som har styr på den tredobbelte bundlinje, som både tænker på menneskene og på profitten og på planeten. Det vil jeg gerne se mere af. Der er rigtig mange ord i spil, når vi taler ledelse, autenticitet, mindfulness, agilitet, bla bla bla bla bla bla. Hvad ligger du i ordet autenticitet? Ja, jeg er ked af, at jeg skulle rette en studieverden. Det hedder faktisk autenticitet. Man kan bare prøve at sige det på engelsk. Authenticity. Tak, fordi du er her. Ja, jamen, nu hørte jeg, hvordan du var efter Lars før, så jeg synes, at der skal være en balance i tingene. Og man skal passe på med at kaste sten, ja. Når jeg snakker om autenticitet i ledelse, så snakker jeg om fire ting. Og det er, at man skal kende sig selv som leder. Og det kommer ikke gratis. Det kræver et stykke refleksionsarbejde. Det kræver også, at man er relationelt transparent, som når jeg ved et tilfælde slår op i Pernilles bog, side 185. Pernille Hippe. Pernille Hippes bog. Tak. Ja. Noget mere hippe. Jeg er ikke forfatter endnu. Hvor der står, there is power in the truth in saying what you really mean in being direct. Så er det lige præcis et udtryk for relationelt transparens. At være tydelig i sine relationer. Så skal man have et balanceret mindset, sådan at du kan navigere i dilemmaer, sådan at du kan håndtere polariteter. At man ikke ser verden bare i sort og hvid, men forstår, at den er fuld af gråzoner. Og hvis man laver et stykke arbejde gennem de tre ting, så kan man ikke undgå at lære sine egne værdier at kende og komme ned på sit eget grundfjeld. Og så står man godt i stormvejr. Det er det, jeg taler om, når jeg snakker om autentisk lederskab. Pernille Hippe Bruun, de her egenskaber, er det noget, som den danske leder ikke har haft overhovedet? Jo, det har de. Jeg synes, det er interessant at kigge tilbage. Nu nævnte du selv lige, inden vi mødtes her, inden programmet startede, af, hvad er det, 90-året for børskrakket i 29? Den vil du selv have poppet, eller hvad? Men var det ikke i dag, det var? men for 10 år siden, der stod vi jo efter en stor finanskrise, og der havde vi altså nogle Steinbacher-profiler og nogle andre profiler, som havde et autenticitetsproblem. Eller det havde de i virkeligheden ikke. Det var en meget autentisk kernefortælling, der ligesom bare blev afsløret, kan man sige, omkring, hvad det egentlig var, der var foregået i den butik. Så når vi kigger på, hvad det er for nogle kernefortællinger, som virksomhederne i dag fortæller, og deres topledere er eksponenter for, så noget af det, vi ser i dag, som jeg egentlig synes, vi har fået mere af, så jeg ved ikke, om jeg er helt enig med, at de slet ikke er der. Jeg synes, der er rykket rigtig meget. Jeg mener heller ikke, de er der, men jeg mener, jeg gerne vil se endnu mere. Ja, men det kan vi godt blive enige om. Men i forhold til for 10 år siden, hvor det nærmest var fy at tale om den her slags ting, så er det jo i dag det nye sorte, eller grønne, skulle vi måske sige, at man kan tale ind i ESG'er og i de 17 verdensmål. Og det er jeg glad for at se, at der er sket den udvikling på de sidste 10 år, at det lige pludselig ikke længere er forkert at være eksponent for den dagsorden. Mm. Nu har du skrevet en bog, Pernille Hippe Bruun, om nordiske ledere. Du har simpelthen talt med en hel masse ledere, både i Danmark, Norge og Sverige, korrekt? Ja, og Finland og Island. Finland og Island. Ja, og Færøerne. Og Færøerne. Ja. Hvem her på livestream kan I se bogen nu? Asger holder den så sødt op. Hvordan kan den nordiske leder tale ind i det her autenticitetsbegreb? Yes. Jamen, de skal ikke tale ind i det, de skal være det. Så i virkeligheden, så den her måde at være i kontakt med sine egne værdier, men også virksomhedens værdier, og så i virkeligheden kunne fortælle den historie, sådan, så folk forstår, hvorfor det er en god investering. Mm. Så nu er vi jo i et program, som handler om aktier, og hvorfor har det en betydning, om du er en autentisk leder, og du kan stå godt på dine to ben og i dit grundfjeld, som du udtrykte? Det er det jo, fordi vi køber ind på virksomheder, som holder, hvad de lover, og hvor der er noget transparent omkring, hvad det egentlig er, de gør. Så når vi har en Ørsted, der klarer sig rigtig godt, og når vi har en Novozymes, der klarer sig forholdsvis godt i forhold til, at de egentlig ikke har skabt den vækst, de har lovet, jamen så er det jo blandt andet, fordi Peder Holk måske har været med til at virkelig fortælle den her historie med troværdighed og autenticitet i forhold til det grønne og det omstillingsparate, og vi er en biotech-virksomhed, der vil noget godt. Og det har visse aktieanalytikere sikkert belønnet den historie og det, at han har kunne stå og fortælle det. Nu der er så brug for noget nyt, og der kommer en ny direktør. Meget spændende. Men, men hele den fortælling, han har fortalt, den har jo egentlig været utrolig troværdig. Og det, der, det tror jeg, de er blevet belønnet for. Mm. Det vil vi gerne se. Så hvis vi skal sige sådan tre ord på ledelsen i 2020, eller hvad for nogle egenskaber en leder skal have i 2020, hvad vil dine tre ord så være? Troværdig og transparent og initiativrig. Og hvad er dine, Pernille? Jamen, det er nysgerrig og omstillingsparat. Jeg bliver nødt til at bruge det. Jeg ved, at det er meget udskilt ord. Og især omkring agilitet, hele det her ord er blevet meget, meget udskilt. Især efter, hvad var det, Landbrugsstyrelsen, der poppede en jobannonce, hvor de brugte ordet agil 20.000 gange. Ikke? Men, men ikke desto mindre er det jo rigtigt, at man skal være nysgerrig, og man skal være omstillingsparat, men man skal også være helhedsorienteret. Så det her med, at man kan se ud over sin egen lille navne, og man kan se samfundstendenser, hvad er det, der rører sig i andre dele af verden, og hvordan kommer det til at påvirke min forretning? Hvis ikke man kan det som topleder og som virksomhed i det hele taget, så kommer man til at dø på et eller andet tidspunkt, fordi man bliver overhalet indenom af nogle andre, som har fundet en forretningsmodel, eller set en tendens, eller opdaget et eller andet, der er sket ud omkring i verden, som kommer til at påvirke ens forretningsmodel. Hvor der er en form for empati i det, du siger? Ja, så det gør der nemlig lige præcis. Ja. Så det her omkring at kunne at kunne sætte sig ind i, hvad der sker af tendenser rundt omkring i verden. Nu har vi jo World Economic Forum, som sætter dagsordenen for ledelse også, og som taler om det åbenlyst. Ikke? Vi havde i 2017 var temaet Responsive and Responsible Leadership for World Economic Forum. Mm. Og der var allerede på det tidspunkt jo flygtningedagsordenen en stor spiller. Så hvad er det for nogle tendenser, samfundstendenser, der kommer til at påvirke, hvordan det kommer til at gå i vores virksomhed? Og det er jo noget af det, man kigger på også som analytiker. Hvad er det, der rører sig rundt omkring, som vil gøre, at en handelsstrøm for eksempel bliver disrupted eller forandret, eller der kommer øget omkostninger på noget? Og for at kunne, det er jo ord, og vi taler meget om, at nede i Davos World Economic Forum, der sidder man og taler om de her ting som sådan en meget intellektuel øvelse. Og for ligesom at gøre op med det, så man begyndte at opdage, at vi bliver nødt til at lave nogle oplevelsesrejser, også med toplederne dernede og investorerne osv. Så der har blandt andet været sådan nogle simuleringer af, hvordan er det egentlig at være flygtning. Og hvorfor? Jamen det er for, at man virkelig kan få det ind i DNA'et og i sit eget nervesystem, hvordan det opleves. Så det har man gjort. Det handler jo om empati og indlevelsesevne, så det ikke kun bliver en intellektuel, kognitiv øvelse, men at man også får følelserne med. Jamen, fordi jeg kan ikke være at tænke, at på det, som de tre ord, jeg siger de tre ord, du siger, du har garanteret også tre ord, men et eller andet sted neden under dem, så bor der noget, der hedder tillid i min optik, at vi skal have tillid til vores ledere, vi skal have tillid til vores organisation, og vi skal også have tillid til vores fremtid. Ja. Og hele det tillidsbaserede er jo fra at være noget enormt fluffy, som sådan en musikertype som mig kunne gå og snakke om, at en band, der spiller ikke fedt, medmindre vi har tillid, osv. Så i de seneste 5-10 år er det jo blevet utroligt veldokumenteret med Googles store Aristoteles projekt. Ja. Det allervigtigste for et højt ydende team i Google, det er psykologisk sikkerhed. Ja. Sikkerhed, tryghed. Så hvordan skaber vi det? Mm, præcis. Og det er ikke noget, vi kan snakke os frem til. Mm. Det er noget, vi er nødt til at handle os frem til. Mm. Så. Men tryghed og tillid er også de store ord, som jo også er oppe på den politiske dagsorden. Og jeg tænker også, det er jo tryghed er jo også noget, vi er gode til her i de nordiske lande. Ja. At det er noget, vi har at byde ind på. Nu har jeg også været i Davos, Pernille Hippe, og vi prøvede faktisk den der simulator. Det gjorde jeg sammen med Christina Bortrup. Ja. Der ligger en podcast på det, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Og det store samtaleemne, det var så forrige år. Jo, det var jo så de her SDG'er og klimamål, og vi skal redde verden. Og jeg har hørt nemlig rigtig meget snak fra verdens ledere. Jeg sidder og tænker, yes, det er fint nok. Jeg savner lidt gennemsigtighed. Mm. Jeg savner lidt handling. Mm. Hvordan kan jeg have tillid til, at verdens ledere og virksomhedsledere, de går fra at tale en hel masse og til at handle, Pernille Hippe? Jamen, du kan jo se, at bevægelsen er der. Og når man sætter noget i gang, så er det ikke noget, der ændrer sig over natten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en breakthrough. Når vi kigger på vandstrømninger i naturen og så videre, så ser vi, at lige pludselig så kommer der rigtig meget vand. Men der, forud for det, er der før isen ligesom bryder af og så videre, så er der jo gået utrolig meget, der er usynligt. Og det er noget af det, jeg tror, vi ser lige nu. Det er al den der usynlige bevægelse. Mit håb er, og nu skal vi jo på en eller anden måde også måske selv bevare noget af det her håb og den her optimisme i os selv i forhold til at kunne handle. Fordi hvis vi først bliver rigtig pessimistiske og lægger os hjem og græder alle sammen, så kommer vi ikke til at kunne rykke noget som helst. Men mit håb er, at det er noget af det, vi ser, der sker lige nu. Det er alle de bevægelser og strømninger, der sker under gletsjeren, kan man sige, som kommer til på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig ikke at bryde alt for mange gletsjere ned, men at gøre, at topledere og at virksomheder virkelig kommer til at købe ind på det her og handle. Og når først vi når op på den 10.000 abe, er det ikke det, man siger, så tror jeg på, at det kommer til at flytte sig, og det tror jeg sker. Måske før, end vi ved af det. Så ligesom man siger, at man har 10 år til at ændre på klimaet i forhold til at nå den temperatur, som der er sat i forhold til, at det virkelig der skal nogle helt andre tiltag til, så tror jeg også, at vi de næste par år, der går den alvor op for os, og der er tilpas mange tendenser, hvis du kigger ud omkring i samfundet og de dagsordner, der bliver sat. Så jeg tror på, at det kommer til at ske inden længe. Men det er rigtigt, det er ikke særlig tydeligt endnu. Vi er jo inde på, at en af de helt store temaer for virksomhederne, også for os investorer, det er det klimaet, de grønne aktier. Vi ser, at Ørsted har det rigtig godt. Ørsted er rigtig god til at tiltrække den nye generation af medarbejdere. Så det handler jo netop meget om tillid og formål. Og når jeg hører jer to snakke, så lyder det meget som om, Asger Stenholdt, at morgendagens leder, han eller hun, skal være menneske. Ja, når jeg hører dig, Pernille Hippe, sige, et af de tre ord var helhedsorienteret, så er det svært at orientere sig helhedsorienteret. To gange orienteret. Men at orientere sig på den måde ud i verden, uden at være det selv. Og når du så også nævner oplevelser i Davos, så jeg kommer ind til, at vi er nødt til at blive bevidste om, at al vores optimisme, jo bedre vi er til at være optimister, jo mere kræver det, at vi også er god til faktisk at kende vores frygt, at være bange. Vi skal være i kontakt med vores grundfølelser, både vores sorg og vores vrede og vores passion og vores glæde. Det kan være rigtig svært som administrerende direktør og leder, som har været pakket ind i budskabsdokumenter og en stram habit og rigtig gode powerpoints. Og derudover så løber måske lige en halvmarathon en gang imellem og skulle åbne sig selv og tænke, nu skal jeg lige pludselig vise, hvem jeg er og hvad jeg føler og hvad fanden er det nu for noget. Asger Stenholdt, når du træner og leder, hvad er det så for nogle instrumenter, du bruger? Ja, for at finde ind til sig selv? jeg kommer fra musikkens verden, og musikken er mit værktøj, og der findes enormt mange måder at arbejde med det på. Men en fællesnævner i at arbejde med det aspekt, det hele menneske, det handler om at åbne sig, om at ture være sårbar. Og det er også vel dokumenteret. Man kan for eksempel tjekke Brené Brown, The Power of Vulnerability, ud. Det tager 18 minutter på tæt. Det er et meget overbevisende stykke arbejde omkring, hvad sårbarhed gør af gode ting. Men hvis vi tager 6 ledere og putter ind i et rum og siger, sæt jer sammen 2 og 2 og vær sårbare over for hinanden, så sker der nok ikke ret meget. Og der er musik en fantastisk dåseåbner. Og det kunne jeg godt tænke mig at få lov til at demonstrere nu, i dag. Hvordan er det? Er det en mulighed? Skal vi nu vise følelser, Persson? Så det er en mulighed. Det er en mulighed. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig lige at bede jer, der er her i rummet, og også jer, der er ude på den anden side af højtalerne, at hvis du kører bil, for eksempel, så er det en dårlig idé at lukke øjnene. Men hvis ikke du opererer tungt værktøj, som kræver din fulde opmærksomhed, så kan det være et godt tidspunkt at lukke øjnene på, og ligesom stille dig til rådighed for den oplevelse, der kommer. Og bare lyt til musikken og mærk, hvad musikken gør ved dig. Med andre ord, du slipper lige markedet. Ja. Thank you. Hvordan var det? Hvad gjorde det? Hvad gjorde det ved jer? Hvad kom I i kontakt med? Det er jeg nysgerrig på. Jeg fik sådan en rolighed. Altså sådan, det gør jeg altid, når jeg hører noget klassisk musik. Jeg kan godt lige sidde og egentlig nogle gange, hvis man har tid og arbejde til. Sådan, fordi det flyder på en anden måde. End, altså, så jeg kan godt lide at høre klassisk musik og sådan leve mig stille og roligt ind i. Og specielt det er et meget, meget roligt stykke, hvor det gik op og ned. Men altså, ja, jeg fik sådan en ro faktisk. Okay. Jeg fik sådan en indre ro. Dejligt. For mig så er musik associeret med historier, så på en eller anden måde, så når jeg hører et stykke musik, så inspirerer det min forestillingsevne. Mm. Så lige i det her tilfælde, der var jeg ude på sådan en eller anden rejse, hvor man lige pludselig så for sig, hvordan det egentlig er, at Disney virkelig har rykket noget ved os mennesker, ikke? Ja. Fordi de er fantastiske til at mestre stemninger gennem deres musik også. Ja. Det er ikke bare billedet, det er kombinationen af den historiefortælling, som også bliver visualiseret gennem musik. Ja. Og man må jo spørge verden også. Det må man. Altså nu er jeg jo nok farvet af de seneste dage, fordi jeg blev rigtig, rigtig trist og kom til at tænke på dansk medie og kulturpolitik. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg blev rigtig... Ja, lige før vi skal holde minut stille. Ja, jeg blev rigtig sørgelig. Og så kom jeg jo nok også til at tænke på Platoon, hvor den Charlie Sheen, han bliver jagtet igennem skoven. Mest sørgelig scene, jeg nogensinde har set i mit liv. Ja. Men jeg har det lidt som dig, Pernille. Jeg har også, altså jeg bruger meget musik. Jeg hører altid 70'er disco, når jeg går igennem Ørstedsparken på vej til arbejde om morgenen, for lige at piske en stemning af hvad, inden jeg skal og få mig humør til markedet og Persson og Lars Svendsen, og hvem jeg ellers møder herinde. Men lige det her stykke musik, det gør mig ked af det. Ja, og det er det, som musik kan, og det er derfor, vi bruger musik som et fælles tredje, noget vi kan snakke om, i stedet for at jeg siger til Pernille Hippe, nu skal du høre, hvad der gør mig ked af det. Mm. Det er rimelig akavet, vi har faktisk mødt hinanden for under en time siden. Men hvis vi snakker om det her, så kan vi pludselig give nogle ting til kende, som vi ellers ikke ville, og så kan vi meget hurtigt lære hinanden at kende på en anden måde, og se nogle facetter af hinanden. Og det, som du kom ind på med, du bruger musik, Pernille, Pernille Enggaard, bruger musik til at give dig energi. Der er musik, der giver energi. Der er musik, der skaber flow, som det gjorde for dig, Lars. Og der er noget, der får hjernen i gang med at fantasere. Så det er et fantastisk værktøj til simpelthen at komme tættere på hinanden på kort tid, uden at det bliver følelsesmæssigt omklamrende, min erfaring. Jeg får også det her billede fra filmen The Big Short, hvor, hvad den hedder, Barry, ham fondmanden, der jo tjente kassen, på at markedet det crackede. Han hørte altid heavy metal i ørerne, mens han gik og så algoritmer og de her forskellige ting. Ja. Men Asger Steenholdt, nu taler vi ledelse og danske topvirksomheder, der skal klare sig ind i fremtiden. Fra at de sætter sig et rum, og du spiller et stykke musik, og så ned til bundlinjen, hvor vi jo står og kigger. Hvordan er den rejse? Den er jo individuel, fordi at det, der sker i et rum, hvor man taler om musik, og hvad det gør ved en, og hvad det gør ved ens relationer, at dele de her ting. Altså at vise noget mere sårbarhed. Der kan vi komme hen til en anden form for at lede, som nu tillader mig lige at tegne en trekant her. Så skriver jeg lede. Lede. Så kan jeg få din feedback, Pernille Hippe, bagefter på den her ledelsesmodel. De tre betydninger af ordet at lede kan være at gå foran, at vise vejen, at være Jeanne d'Arc eller Montgomery, eller hvem det nu kunne være. Følg mig. Men der er også noget, der hedder, at jeg har tabt mine nøgler. Vil du hjælpe mig med at lede efter dem? Mm. Og der er også en grund til, at nogen kan høre min stemme og jeres stemme nu, det er, at der er kover i de her ledninger. Det er derfor, det hedder ledninger, fordi hvad gør kover? Det skaber kontakt i den her situation. Så er der en fjerde variant af ordet, at lede. Det er at føle lede. Og det er det, vi føler, når folk ikke tager ledelsesopgaven helt alvorligt. Det siger der ikke nogen, der gør, men jeg mener, at den godt kan være mere nuanceret. Så hvis vi tager de tre betydninger af ledelse, det betyder, at hvis du står på en af positionerne, så kan du altid bevæge dig hen på en af de andre. Hvis du ikke lige nu har evnen til at sige og vise vejen, så spørg om råd. Vis din usikkerhed. Eller tag kontakt med virksomhedens formål, eventuelt med virksomhedens bundlinje, med dine kollegaer, dine medarbejdere, eller med en coach selvfølgelig. Det synes jeg er et meget agilt værktøj, for der er altid mindst to steder, du kan bevæge dig hen. Og man kan ikke lave det på andre sprog, mig bekendt. Så endelig kan det danske sprog noget, som ingen andre sprog kan. Hvor er vi havnet i den her situation, at vi som leder skal til at være mennesker igen og vise følelser, Pernille Hippe? Jamen, det der handler om autenticitet i den her sammenhæng for mig, når du kigger på denne her model. Nu bad du om lidt feedback. Så det, jeg synes, der er så fantastisk ved den måde, du stiller det op på der, det er, at der er jo ikke én måde at lede på. Og når vi taler om, at vi gerne vil have autentiske ledere, vi vil gerne se mennesker som hele mennesker, så er det fordi, vi har ikke lyst til, at de skal lyve for os. Vi har ikke lyst til at blive ført bag lyset. Vi vil gerne have transparens i forhold til, hvordan er det, den her forretning egentlig kører. Vi vil ikke det der, som vi var udsat for 10 år siden, hvor hele markedet krakkede. Fordi der havde været foregået en hel masse under tæppet, ikke? Så vi vil gerne have den der åbenhed omkring det. Og autenticitet for mig, det handler meget om, at den leder, der står på den ølkasse, er autentisk i den rolle. Det er ikke sikkert, at det er særlig komfortabelt for ham eller hende. Så kan det være, at han skal gøre noget andet. Ja. Og det er det, vi blandt andet ser i nogle af de her, faktisk de topledere, vi har lige for tiden. Altså, vi har en Flemming Besenbacher, der er meget, meget komfortabel med at tale om SDG-mål. Fra Carlsbergfonden. Fra Carlsbergfonden, som går forrest der, og som i iscenesætter sin direktør i forhold til det, som Sester Hart kan. Og ikke lader som om, at de kan det samme. Så det her med, at man finder ind til, hvad er det egentlig, hvad er min styrkeposition, hvad er det, jeg er dygtig til som topleder, og så gør man det. Velvidende, at på et eller andet tidspunkt er der faktisk brug for noget andet. Nu har jeg faktisk brug for, at jeg skal spørge til råds eller forbinde mig, men det befinder jeg mig måske ikke lige så komfortabel med. Og det er der, hvor jeg har talt om det før, men det her med, at man kan sætte et hold omkring sig, hvor man ikke skal tro, man skal kunne det hele, men at man faktisk omgiver sig med nogle mennesker, som kan supplere en der, hvor man selv er svag. Og så man indrømmer, at det er jeg faktisk ikke særlig god til, så man ikke prøver at lade som om, at man kan det hele. Men er det den værste og største hurdle, når du ligesom træder ud i dit rådgivningsrum, Asger Steenholdt, at vi simpelthen har svært ved at erkende, hvad vi er dårlige til? Og vi har jeg tror, de fleste har erkendt det, men ikke har så let ved at være åbne omkring det. Mm. Og det, det stiller paradoksalt nok lederen svagere ikke at være åben omkring det, for så kan du ikke få støtte i situationen. Det gør dig ikke til en dårligere leder at sige til dine medarbejdere eller kollegaer, at det her, det er jeg ikke super stærk i, der har jeg brug for jeres hjælp. Fordi når du siger næssens navn, så mister den sin magt. Ja. Mm. Jeg stod og tænkte på, hvad nissen på markedet var, men det lader vi lige lidt ind. Det er lille, ikke trolden, der mister sin magt. Det, men vi har for eksempel en Mads Nipper, som er fantastisk også til at tale på en ølkasse. Han er faktisk et meget karismatisk menneske fra Grundfos. Ja. Mm. Og som også gerne indrømmer, at han har ikke altid været dygtig til det. Og han har jo skulle begå rigtig mange fejl, før han kunne nå dertil i sin ledelseskarriere, hvor han er nu. Det er meget befriende, når sådan et menneske som ham, der har den position, han har, den gennemslagskraft, han har, åbent stiller sig op og indrømmer, at han har da ikke altid været dygtig til det her, og der er også noget, han ikke kan. Det er måske, fordi han hører AC/DC. Det kan være. Er det derfor? Det, jeg ved det ikke, jeg spørger. Nej, det ved jeg ikke. Pernille Hippe, lad os lige sådan løfte en gang. Hvis vi sådan kigger på, fordi man siger, hvis jeg tager investorebrillerne på og siger, okay, hvis jeg skal investere i nogle virksomheder, der har selvfølgelig nogle administrerende direktører, men også nogle bestyrelser, der ligesom kan kaste os ind i 2020, det vil sige der, hvor jeg skal lægge mine penge, hvis jeg ikke tænker klima, digitalisering og sådan ting. Ud fra din bog og dem, du har talt med, hvor har vi så nogle rigtig gode eksempler på en direktør og en bestyrelse, der spiller sammen, og hvor spiller det ikke så godt sammen? Altså, nu nævnte jeg selv Flemming Besenbacher, søster, lige for et kort øjeblik siden, ikke? Og noget af det, som jeg synes er beundringsværdigt også i det, det er, at de faktisk italesætter elefanten i rummet, nemlig at vi har virkelig, virkelig mange gode eksempler på mandlige direktører, og vi har desværre alt for få kvinder stadigvæk. Så når vi kigger ned over toppen af dansk erhvervsliv, så er det mænd. Og det, den der diversitet bliver vi nødt til at få gjort noget ved. Fordi diversitet skaber forandring og skaber en konkurrencefordel. Det har vi set i alle eksempler og forskning, der er lavet på, hvor vi virkelig får skabt nogle bedre resultater. Der har vi diverse sammensatte teams og hold, og det er der alt for få af. Og Flemming Besenbacher er faktisk en af de få, der tør gå ud og sige, jamen måske er de der kvoter noget, vi skal kigge på. Han har ikke sagt, det vil han have, men han har sat en målsætning om, at vi skal have 40% kvinder i vores bestyrelse i Carlsberg. Mm. Og det er med til at skubbe et eller andet, at en grand old man som ham går ud og siger, vi skal have flere kvinder i ledelse, og gerne vil være med til at hjælpe til at få det til at ske. Mm. Nu koncentrerer vi og så har Carlsberg en rigtig fantastisk kernefortælling. De har jo et produkt, der er med til at gøre, at folk kan komme til at drikke for meget osv. Og det er de socialt bevidst om. Så de har lavet 4 mål, hvor noget af det er zero emissions. Mm. Og det er responsible drinking behavior. Og hvad er det, de to andre er? Jeg tror, jeg skrev det ned her. Jeg kan ikke huske det, men det er water waste. Og så zero accident culture. Ja. Men jeg tænker også umiddelbart, at de er rigtig gode til storytelling. Præcis. Pernille Hippe. Og Mads Mikkelsens reklamer med Carlsberg og Probably, og vi kan alle sammen huske det, ikke? Vi kan også alle sammen fortælle en god historie. Det er det, jeg står og tænker, Asger Stenhold. Er det der, du kan hjælpe lidt med dine instrumenter igen, eller værktøjer? Det der med, at vi har storyline, vi har det, vi skal tale ind til. Vi skal så lige have ledelsen og menneskerne med ind i den der fortælling og passe ind i det. Og vi skal blive komfortable op på ølkassen, ja. Og det som... Der måske kan være en tendens til det, at man tror, man skal have det hele forberedt og være perfekt, når man stiller sig op på ølkassen. Og der mangler, men det er gavnligt at huske på Ole Fogh Kirkebys begreb translokutionaritet, dejlige ord. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at jeg ved, hvad jeg synes, når jeg hører mig selv sige det. Så nogle gange handler det om at komme op på ølkassen, og så prøve sig frem og arbejde mere oplevelsesbaseret. Altså ikke hjernen først nødvendigvis, men kroppen og handlingen først. Lave nogle prøvehandlinger, og så evaluere på dem, og gøre det i et trygt rum. Man lærer utrolig meget af at stille sig op på en ølkasse uforberedt. Mm. Hvad er sådan din primære tone, sang, du hiver frem i et rum med ledere, der skal lære at åbne op og tale sammen? Min tone, det er at skabe et trygt rum, hvor at det er dem, der laver musikken. Det er dem, der har deres egen musik og toner, og viser det for hinanden, og mærker, hvad det gør, når jeg spiller en sang, der gør mig bevæget, eller energifyldt, eller bringer mig i flow, og så fortæller, hvorfor den gør det til dig. At jeg viser mig selv til dig i tryghed. Det kan være svært i situationer, hvor der er nogle meget definerede magtstrukturer. Og så er man nødt til at tale højt om det også. Og så er vi tilbage ved at sige troldens navn. Mm. Pernille Hippe, PT, og de sidste år har du haft travlt i Tradeshift, den danske unicorn, som vi også har talt med her i studiet et par gange og har talt om. Det er jo en kæmpe vækstmaskine, du skal have til at hænge sammen kulturelt. Hvad for nogle værktøjer er det, du bruger? Det er jo Skandinavien, det er Europa, det er USA, det er Asien. Det er jo et kludetæppe, du skal få til at spille sammen til en samlet vækstmaskine. Ja, så faktisk har jeg jo været med i Tracy lige fra starten, eftersom jeg er gift med en af founderne. Så det, vi kan lige så godt få elefanten på bordet, ja. Det, så jeg har et meget tæt forhold til Tracy, eftersom at vi jo ejer en stor del af den virksomhed. Mm. Og min mand er founder. Og... fra starten af, så var det meningen, at vi ville skabe en global virksomhed. Så vi har hele tiden tænkt, at vi skal være globale, vi skal ikke være en dansk virksomhed, som laver e-handel og e-fakturering. Det ved jeg godt, vi stadigvæk bliver citeret for i medierne indimellem, at det er det, vi laver. Men det er faktisk en B2B e-handelsplatform, som sikrer, at virksomheder kan samhandle. Så 85% af al samhandel i virksomheder foregår stadigvæk på papir. Mm. Så vi har virkelig et problem her i forhold til at få digitaliseret vores samhandel mellem virksomheder i hele verden. Mm. Og det er noget af det, som Tradeshift er ude på. Og det at have en vision, en meget, meget tydelig vision, hvad er det egentlig, du vil med din virksomhed? Det er altafgørende i forhold til, om du kan skabe en kultur, hvor folk har lyst til at byde ind. Så vi snakker millennials, der ikke vil arbejde for virksomheder, ikke, som ikke har et klart, tydeligt formål. Vi har haft en meget, meget stærk og tro kernefortælling helt fra starten af omkring, hvad det er, Tradeshift ønsker at forandre og flytte i verden. Og det er blandt andet, at vi skal have gjort noget ved alt det papirspil, der er. At vi skal droppe af fælde alle de træer. Vi skal simpelthen have digitaliseret de her gammeldags måder at bedrive handel på, og den måde, vi samhandler på. Så vi ender at disrupte det her system. Og når vi så skal skabe en kultur, det er det, du spørger til, hvordan vi sikrer det, og den nordiske ledelseskultur, og hvordan den kan præge det, så er det at sikre dig, at folk kender den her historie, så de selv kan byde ind til den og byde ind med den. Og også, at dine ledere så rundt omkring i verden, ligegyldigt hvilket kontor de er på, har forstået den mission og den vision. For det er ikke alle steder i verden, det er meget vigtigt at være purpose-drevet. Altså, det bliver det formålsdrevet, ikke? Men det bliver det fremover, tror jeg. Det er en af de brydninger, vi ikke har set helt træde igennem alle steder i verden. Så når vi taler om de ting, vi taler om i studiet i dag, så er det stadigvæk nogle andre dagsordner, man taler om, når man sidder i en virksomhed ude i Kina, for eksempel. Det er ikke, altså, det er ikke det store why endnu. Det er ikke det store why, når du er helt nede i grundsubstansen sammen med dine medarbejdere i Tradeshift i Kina, for eksempel. De er stadigvæk meget motiveret af at få en check. Så, Så det at kunne få lederne derude til at tale med på den store fortælling, det kommer til at betyde noget for den nye generation af kinesiske medarbejdere, som vi ansætter. Fordi for dem betyder det rigtig meget. Så der sker et eller andet generationsskifte lige for tiden, hvor vi bliver nødt til at kunne noget andet som leder, også i resten af verden. Det har længe været sådan i Norden, men det kommer til at blive sådan også i resten af verden fremover. Så det at have en meget stærk kulturfortælling omkring, hvad det er, du vil rykke i verden, og hvordan du vil gøre det, og med hvilke ledelsesmetoder, det er enormt vigtigt. Og vi har skrevet den her bog, The Trade Shift Way, som handler om vores kultur, som blandt andet giver nogle dessinger på, eller nogle anvisninger på, hvad er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at du taler direkte og lige ud af posen. Så kan man stå og sige det, gør folk det så. Ja. Det er der, hvor min rolle ligesom er at komme ud og sikre os, at lederne bliver trænet i det, og forstår, at i Kina for eksempel, der bliver vi nødt til at måske kræve, at folk udfordrer, og kræve, at de giver feedback, og kræve, at de byder ind med en idé. Så du skal levere 2 idéer til, hvordan vi kan lave den her forretningsgang bedre om ugen. Det er en del af din KPI. Jeg tænker måske også, at de må glo lidt i Kina, hvis nu Asger Stenholt trådte ind med sin guitar og spillede lidt musik for at få dem til at åbne op. Eller hvad, Pernille Hippe? Hvad var dit spørgsmål? Hvis Asger Stenholt han skulle have ledelsesgrupper til at tale sammen i Kina, og han tropper op med sin guitar og siger, nu skal vi til at tale følelser. Ja. Det fungerer der. Så det er nærmest udviklingszonen, ikke? Sådan er det jo også i danske virksomheder. Der er også nogle danske virksomheder, hvor det sikkert ikke vil spille. Du ramte også ned i noget lige før, fordi du sagde, at det skal trænes det her. Ja. Det er jo ikke sådan, at man får et eller andet glimt af erkendelse og siger, gud, jeg skal bare være mere åben eller et eller andet. Så går jeg ud og gør det. Nej, det kræver altså, at man lige tager en tur i zonen for nærmeste udvikling og gør det, hvor at det er, hvad skal vi sige, 70% velkendt og 30% ukendt materiale, man er i. Ja. Og det kræver et trygt rum. Mm. Så du får provokeret tilpas. Men jeg tænker lidt, hvis vi sådan lige hæver op på den helt sådan globale dagsorden, det er jo der, hvor væksten er. Danske virksomheder, skandinaviske virksomheder, europæiske virksomheder, vi vil selvfølgelig gerne handle med USA, vi vil rigtig gerne handle med Kina, også Indien, de to store vækstmarkeder. Nu er jeg selv boet i Indien, jeg har været i Kina, man kan sige, der handler det jo meget om relationer. At vi lige kigger hinanden i øjnene og hilser på hinanden, drikker os i hegnet 1-2-3 timer, i hvert fald når det handler om Kina, inden der spiser de mere mad. Sådan heart-to-heart relationer. Er vi gode til det her i Norden, Asger Stenholt? Og vi er da gode til det indbyrdes, så jeg vil sige, de gange jeg har været i Østen, har vi været rigtig gode til det. Men det har jo været en særlig setting, fordi jeg har været turnerende musiker, så jeg tror, med forretningsvinklen, der tror jeg, at Pernille Hippe er meget bedre til at besvare på det. Kan vi det? Kan vi, altså, som du selv sagde, vi er vi jo kan purpose, godt komme til at være en elefant i et glashus i andre kulturer med vores danske direkthed. Så vi har vi er ekstremt resultatorienteret i Norden. Og så det at være direkte, vi er meget omsorgsfulde også. Vi har nogle gode barselspolitikker, vi har feriefridage, vi har faktisk nogle regler omkring os og nogle unioner omkring os, der faktisk har sikret os, at vi har et godt udgangspunkt i forhold til at kunne have det godt på arbejdsmarkedet i Norden. At der så kommer stresspolitikker ind over, og at vi ofte også ser den anden version af det, det er sådan en anden sag i forhold til, hvordan du forvalter det, og det komplekse liv og sådan noget. Det er en længere problemstilling. Men når du så kommer til et andet land med den her måde at være leder på, som du har opfostret intuitivt gennem din skolegang, hvor du har lært at udfordre og arbejde i teams, og så når du får en opgave, så tager du den, og så løber du med den af dig selv som medarbejder. Og så kommer man ud og leder i et andet land og tror, at medarbejderen er ligesådan. Det ved jeg godt, det gør ledere ikke. De er jo reflekterede og gode mennesker. Men den her bog har jeg blandt andet skrevet on the move, fordi når vi kommer afsted med vores nordiske ledelsesstil, og vi har rigtig meget at byde ind med, så skal vi også passe på de pitfalls, der er i forhold til at falde i vandet med nogle af de ting, som kan gøre, at vi bliver naive, godtroende elefanter i et glashus. Og i Kina skal der er vinder du tillid over tid. Så de er tillidsbaserede samfund, men på en anden måde end vi er et tillidsbaseret region, fordi vi har tillid per default. Men i Kina for eksempel skal du gøre dig fortjent til den, og det kræver, at du drikker rigtig meget baijiu, og at du mødes og taler og faktisk, lærer hinanden mere, at kende. Fuld, og jo mere du slipper kontrollen, jo gladere er de for dig. før man faktisk kan lave forretning. Men er det ikke nogle gange, fordi vi er sådan noget cut the bullshit? Altså, jo, jeg kan da huske, at da jeg arbejdede i Stockholm, der var der altså, nogle gange så havde man en mellemleder, så skulle man lige huske at gå til ham. Nu var det en meget flad organisation, så det gjorde nok ikke så meget, og han synes nok, at det er en god idé, gå du videre hurtigt med den. Ikke? Men det er jo nogle gange det der, cut the bullshit, lad os lave en forretning, i stedet for det der med, at vi lige skal. Ja, den der høflighedsfrase, ikke? Hvor vi skal stå i ja, forjen i en uge, før at der kommer noget igennem. Ikke? Ja. Altså, det er nok det, der er udfordringen også for mange virksomheder. Det er derfor, det er så vigtigt at forstå den lokale kultur, man opererer i. Og det er jo svært at finde ud af nogle gange, som når man sidder bag skærmen og skal finde ud af, jamen, hvad er det for nogle aktier, man skal købe? Fordi jamen, hvordan er det, at de ledere, som så styrer den virksomhed, som jeg skal købe aktier ind i, egentlig... kommer de til at jogge jogge nogle overtagerne og ikke få ordrene, eller hvorfor er det lige, vi ikke er der? Er det bare ren konkurrence på pris, eller er det bare fordi, har vi dummet os på et eller andet tidspunkt? Og der tænker jeg også, at der er jo kommet meget mere fokus på manden i spidsen af virksomhederne det sidste stykke tid. I forhold eller Men nu var det er jo en Elon Musk, det er en Zuckerberg, det er i den der stil. Hvorfor er det, vi har fået det fokus på manden i toppen af kransekagen, Aske Stenholt? Der er nok en misforstået fokus i hvert fald, som om, at det er, når man siger, at Christian den 4. byggede rundetårn, det gjorde han altså ikke. Han fik nogen til at gøre det. Men der er noget fascinerende i de måder, som Steve Jobs eller Elon Musk leder på. Og særligt, når du nu nævner, Lars, det der med at gå direkte eller ikke gå direkte. Der er jo sådan et eller andet dekret, der ligger og flyder rundt på nettet, som Elon Musk har skrevet om. Du skal gå direkte til den, der har ansvaret, og lad være at gøre det. Det er fyringsgrund. Så det der med at lave en kultur, hvor vi nedbryder hierarkierne så meget som muligt, det er også utrolig interessant i forhold til... Frederik Laloux, som vi snakkede om, der kigger på, hvad er fremtidens virksomhed? Der er ikke brug for ledere. Folk er selvledende. Mm. Men er det ikke grunden til, at vi har dem, der er forrest? Det er, fordi dem kan man spejle sig i. Altså, jeg kan da huske, da jeg var lille lederteam et eller andet sted. Der var det jo mere at være ham, der ligesom var den første, der kom ind, og ham, der stod i det værste sted. Fordi hvis chefen han kan stå over ved frityrekryden, så kan vi andre fandme også, ikke? Altså, og kan chefen gå ud og feje skidt op? Det er lidt svært måske i Apple, men så kan man i hvert fald stå og fortælle om det, og så går systemet ned. Nå, så må man tage den for åben skærm, når tingene crasher, ikke? Jo. Men det er jo rollemodeller, der fungerer, vi kigger efter. Mm. Er det der forskellen ligger? Rollemodeller og ledelse? Altså det, vi har brug for rollemodeller, vi har ikke brug for en mand eller kvinde i spidsen, fordi vi bliver selvledende i... Ja, vi har brug for rollemodeller. Det er et rigtig, rigtig godt... god måde at sætte det op på, fordi noget af det, som jeg er meget inspireret af, hvis vi taler om inspirerende ledelse, og hvad er det egentlig, vi kigger efter, så er det de her mennesker, der går forrest. Og apropos hvem, der har gjort det, så kigger vi blandt andet på kvinder, som har taget ledelsen. Så kan man sige, hele den her diskussion omkring, hvordan får vi flere kvinder ind på direktionsgangen, fordi det er en god forretning, ikke fordi, at vi bare skal have dem, fordi de skal være der. Det giver faktisk afkast. Så kan vi jo kigge på en Catherine Switzer, som i 1967 stiller op i maraton. Det må hun ikke, men det gør hun alligevel. Der er egentlig ikke skrevet ned noget sted, hun ikke må, men hun bryder vejen for en masse andre kvinder. De prøver faktisk at hive hende af banen, men hun får gennemført alligevel. Og på den måde så får hun brudt igennem muren i forhold til, hvad man kan og ikke kan. Mm. Og der har vi brug for rollemodeller, der viser vejen i forhold til, hvad er det, man kan og ikke kan. Og hvordan kan man bedrive forretning, så det både gør godt for planeten, virksomheden selv, og menneskene omkring det, altså ESG, environmental, miljø, social og governance, hvordan vi leder. Det er den nye dagsorden, som vi prøver at bryde igennem muren med nu. Så vi har kvinder, der er gået forrest med at komme ind i maraton, men også i forskellige andre sammenhæng. Vi har lige den anden kvindelige økonomiprofessor, der har fået en Nobelpris her for nylig. Og det har hun med en politik, der handler om, hvordan eller en udviklingspolitik, som skal bekæmpe fattigdom. Det bryder veje. Vi begynder at tænke i nye økonomiske modeller med de her. Og derfor er de her rollemodeller vigtige, sådan, så de kan inspirere os til at gøre noget nyt. Pernille Hippe og Asger Stenholt, vi løber ind i de sidste par minutter. I skal lige have lov at være især, Pernille Hippe Bruun, et sted, hvor det fungerer rigtig, rigtig godt på ledelsesgangen i Danmark. Nå, du kan fra Pernille, det var fint, du har det. Det er mig, der hedder Pernille Hippe Bruun. Ja, hvor fungerer det rigtig godt på den danske ledelsesgang? Jamen, det gør det blandt andet i Vestas. Jeg er ikke sikker på, at vi lægger så meget mærke til det, men de har faktisk gjort det rigtig godt. Tak. Asger Stenholt, hvilken dansk ledelsesgang vil du rigtig, rigtig gerne ind og spille noget musik på? Det vil jeg gerne ind på TDC at gøre. Hvorfor der? Og du får lov til at... Den bliver gratis, kan jeg se op på uret. Tusind tak, fordi I var i studiet, Pernille Hippe Bruun og Asger Stenholt. Det har været en fest. Er det en fest på aktiemarkedet? Ja, for nogen. Nok jeg er nede med de der 21%, fordi det er den skød ved siden af, så det er ikke så godt. Og omvendt så ser det ud som om, den svenske krone bliver væsentligt styrket her de her minutter, fordi at den svenske Rigsbank måske mener, at de vil hæve renten til december, så så er der noget at komme efter der. Så hvis man nåede at købe nogle svenske aktier, så kan man både få stigninger på kursen og på valutaen. Jamen altså, vi hoppede lidt bag om aktiemarkedet i dag. I morgen, der griber det igen, omfavner det og knuser det. Det gør jeg sammen med Lars Persson her i studiet, og selvfølgelig Lars Svendsen. Vi skal tale Amazon, Twitter og Visa, der lander i aften, og samle lidt op på ugen generelt. Er der nogle danske regnskaber i morgen? Nej, ikke. Det ser vi i morgen. Vi høres ved igen i morgen 9.05.